أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتباه بأحسن لا يوم الدين أما بعد أحمد أبي 134 Şefaate iman etmenin delili nedir? Kimler, kimlere şefaat edecektir? Ne zaman olacaktır? Evet. Yüce Allah Azze ve Celle Kitab-ı Kerim'in pek çok yerinde ağır bir takım şartlara bağlı olarak şefaatin sabit olduğunu belirtmiştir. Şefaatin yalnızca kendisinin elinde olduğunu, hiç kimsenin bu konuda herhangi bir pay sahibi olmadığını bize bildirmiştir. Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. De ki, şefaat tümüyle Allah'ındır. Ne zaman olacağına gelince, Yüce Allah Azze ve Celle bize şefaatin ancak O'nun izni ile yapılabileceğini haber vermiştir. Nitekim şöyle buyurmaktadır. O'nun izni olmaksızın nezdinde kim şefaat edebilir? Burada duralım inşallah. Şimdi şefaat Arapça aracı olmak demek, vesile olmak demek. Birinin kurtulması için araya girip işte karşı taraftan bırakılmasını talep etmek. Yani Türkçe'ye tam böyle tercüme edersek bu şekilde ifade edebiliriz. Şefaati Ehl-i Sünnet vel Cemaat ispat etmişler ama inkar edenler Mutezile ile hariciler olmuşlar. Akılcı fırkalar oldukları için, sünneti kabul etmedikleri için onlar demişler ki şefaat Allah'la pazarlıktır demişler. Haşa Allah Azze ve Celle birini cehenneme gönderecek. Bunlar da kalkıp şefaat edip cehennemden çıkartacaklar. Böyle saçmalık olmaz demişler. Akıllarıyla naslara baktıkları için doğruyu idrak edememişler. Oysa ki Allah Azze ve Celle şefaat konusunda 3 tane ağır şart getirmiştir. Birincisi, Allah Azze ve Celle'nin şefaat edilen kişiden razı olması. Şefaat edilen kişiden. İkincisi, şefaat eden kişiden razı olması. Üçüncüsü, bu şefaate de izin vermesi. Yani bu 3 şart bir şefaatte toplanmadıkça kimse kimseye şefaat edemez, kimse kimseye fayda veremez. Bakın Kur'an umum ve mutlak ifadelerle gelmiştir. O mutlak ifadelerin içerisinde tahsisler ve tafsilatlar vardır. İnsan bunu görmezse sapıklıktan kurtulması kaçınılmazdır. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü Kur'an'da birçok ayet var. يَوْمَ لَا يَنْفَوْا وَلَا بَنُونَ İşte o gün mallar, çocuklar fayda vermez. Başka bir ayette لَا تَنْفَوْا شَفَاتُ الشَّافِعِينَ İşte şefaatçilerin şefaati fayda vermez. Yani Allah Azze ve Celle'nin hep böyle mutlak umum ifadelerini Mutezile ile Havariç Kur'an'a bakıp almışlar. Mutlak ifadeyle beraber bütün şefaatin türlerini iptal etmişler. Oysa ki Kur'an'ın başka yerinde Allah Azze ve Celle illa minar rusulü men irtada. Resullerden razı oldukları müstesna diye Allah şefaat edebileceklerini ortaya koymuş birçok ayette de. O yüzden İbnül Kayyım'ın da Nuniye diye bir kasidesi var biliyorsunuz. Sonu hep nunlarla bittiği için Nuniye denmiş. Akideyi bir şiir haline getirmiş. Bazı nasihatler, vaazlar var içerisinde. O Nuniye kasidesinde diyor ki ey tafsilatlara dalıp da ey mutlak ifadelere bakıp da tafsilatları unutup dinini heba eden kişi. Nefsine nasihat ediyor isen sana düşen mutlak ifadelerin içerisindeki tafsilatları talim etmektir diyor. İki beytlik böyle özlü bir mısrası var. Gerçekten baktığımız zaman birçok tarihte ortaya çıkan bidat fırkaları bu pis metottan ve menheçten ortaya çıkmışlar. Yani Kur'an ve sünnet lafızlarının mutlak ifadelerini diğer naslarla beraber kayıt altına almayınca, tafsilatını getirmeyince yanlış neticelere ve çıkarımlara varmışlar. Sonuç itibariyle de şefaati inkar etmişler. Şefaati inkar etmek birçok nasıl yalanlamaktır. İnsanı dinden çıkartır. İnsanın imanını bozan unsurlardan bir tanesidir. Nevakıdül İslam'dan bir tanesidir. Çünkü bu açık, sarih olan nasları yalanlamak olur şefaati inkar ederse bir kişi. Birazdan çeşitlerini anlatacak şefaatin inşallah. Ama Ehl-i Sünnet vel Cemaat dediğimiz gibi bu 3 şartın gerçekleşmesiyle beraber şefaatin hak olduğuna iman etmiştir. Devam. Onun izni olmadıkça hiçbir kimse şefaatçi olamaz. Evet. Göklerde nice melek vardır ki Allah'ın dileyip razı olduğu kimseye izin vermedikçe şefaatleri hiçbir fayda vermez. Onun nezdinde şefaat kendisine izin verdiklerinden başkasına fayda vermez. Kimlerin şefaat edeceğine gelince Yüce Allah Azze ve Celle bizlere şefaatin ancak onun izin vermesinden sonra gerçekleşeceğini haber verdiği gibi Bu hususta ancak kendisinden hoşnut olduğu hayırlı dostlarına izin vereceğini de haber vermiştir. Nitekim Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Rahman'ın izin verdiği kimselerden başkası konuşmaz ve konuşanlar da doğru söylerler. Rahman yanında ahd almış olanlardan başkasına şefaat yetkisine sahip olmayacaktır. Şefaatin kimlere yapılacağına gelince Yüce Allah Azze ve Celle bizlere ancak kendisinden razı olacağı kimselere şefaat edilmesine izin vereceğini haber vermiştir. Nitekim Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Onun razı olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler. O günde Rahman'ın izin vereceği ve sözünden razı olacağı kimsenin ki müstesna şefaatin hiçbir faydası olmayacaktır. Yüce Allah Azze ve Celle ancak tevhid ve ihlas ehlinden razı olur. Onların dışındakiler hakkında ise şöyle buyurmaktadır. Şimdi bu ayet okumadan önce bir noktaya dikkat çekmekte fayda var. Burada okunan ayetlerin bir kısmında şefaat ispat ediliyor, bir kısmında nefi ediliyor. Bu nefi edilen, yani şefaatin bir kısmının inkar edildiği, iptal edildiği şefaatten kasıt nedir o zaman? Tam biz dedik ki şefaat bu şartla caizdir. Caizse Allah niye birçok ifadede şefaat işte fayda vermez diyor? İbnül Kayyim Rahimullah Medarecü Salik'in ne diyor ki? Allah'ın diyor bu kadar ayette şefaati iptal etmesinin sebebi o dönemki müşriklerin Allah'a ortak kıldıkları şeyler hakkındaki itikatlarıdır diyor. Müşrikler itikat ediyorlardı ki o Allah'a ortak kıldıkları varlıklar ve mahluklar mutlak şefaat hakkına ve tasarruf yetkisine sahiptirler. Allah bunu inkar ederekten bu şefaati nefy etmiştir diyor. Anlaşıldı mı? Bu ne demek bu kelimeler? Bu şu demek. Müşrikler itikat ediyordular ki Allah izin vermese de sırf onların Allah'a ortak kıldığı şeyler diledikleri için şefaat edebilirler. Bugün işte Adıyaman Sofileri var Türkiye'de. Menzil cemaati diye tanınan bilinen. Neye inanıyorlar? Şeyhlerinin onları cennete sokacağına inanıyorlar. Çünkü koskoca cemaatin şeyhi YouTube'a bir de video koymuşlar. Değil mi? Kavs kibrit yazıyorsun geliyor. Adam orada ne anlatıyor? İşte şeyhin müritleri kibrit kutusunun içerisinde sinek olarak cennete sokacağını anlatıyor. Ve tabi anlatırken de diyor ki işte şeyh diyor evrakları verecek kendi müritlerinin, cemaatindeki bireylerin işlemlerini tamamlayıp cennete sokacak diyor. Filistin'de büyük bir sofi cemaati var. Koskoca spor salonunda binler toplamışlar. Bir tane şeyh de vaaz ediyor onlara. Diyor ki biz Ebu Nur'un cemaatiyiz diyor. Kıyamet günü diyor iki tane kadın cennetin kapısına gelecekler diyor. Melekler diyecek durun. Nereye? Cennete gireceğiz. Diyecekler ki giremezsiniz. Sonra onlara dünyadayken bizim söylediğimiz söz hatırlatılacak. Onlar diyecekler ki diyor biz Ebu Nur'un cemaatindeniz. O zaman geçin diyecekler diyor. Ebu Nur'un cemaatinde olan cennete girecektir diyor. Çünkü onun müridi olmuştur Ebu Nur'un. Ebu Nur da müritlerine şefaat edecektir diyor. Böyle yani binlerce kişi anlatıyor bunu. Yani Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da ve Resulünün de sünnette nefyettiği şefaat bu çeşit bir şefaat. Yoksa Kur'an ve sünnetin birazdan çeşitleri gelecek ispat ettiği diğer şefaatleri iptal etmemiştir Allah o genel mutlak ifadeler içerisinde. Devam. Zalimlerin ne sıcak bir dostu ne de şefaati kabul edilir bir şefaatçisi olacaktır. Evet. Zalimler kimdir? İnnehum men yüşrik billah fakat harramallahu aleyhil cenne ve hunnar. Kim Allah'a şirk koşarsa onun varacağı yer ateştir. Ve ma lil zalimine min ansar, zalimlerin yardımcısı yoktur. Yani şirk koşanlar kimdir? Müşriklerdir yani zalimlerdir. Allah da diyor zalimlerin şefaatçileri yoktur. Çünkü hiçbir şefaat edecek bir müşriye şefaat edemez. İlk şartı muvahhid olması doğru o insanın. Tevhid ehli olmasıdır. Çünkü Allah ancak öyle birinden razı olabilir. Allah müşriğin şirkini affetmez. Dolayısıyla bunun ilk şartı, şefaatin ilk şartı kişinin tevhid ehli olmasıdır. Zalim olmamasıdır, müşrik olmamasıdır. Devam. Yüce Allah Azze ve Celle böylelerinin şöyle diyeceklerini bize nakletmektedir. Artık bize şefaat edecek bir kimse de yok. Candan bir dostumuz da yok. Yine onlar hakkında Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Artık şefaat edenlerin şefaati onlara fayda vermez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere kendisine şefaat verildiğini haber vermiştir. Yine onun bize verdiği habere göre o gidip arşın altında secdeye kapanacak, Rabbinin kendisine öğreteceği övücü sözlere hamd-ı senada bulunacak, kendisine başını kaldır, söyle, sözün dinlenecek. Dile, iste, Dile isteğin verilecek. Şefaat et, şefaatin kabul edilecek. Denilmedikçe şefaat etmeye başlamayacaktır. Daha sonra bizlere tevhid edinden olup bütün günahkarlar hakkında toptan şefaatte bulunmayacağını haber vermiş ve bana bir sınır çizilecek. Ben de o sınır içerisinde kalanları cennete girdireceğim buyurmaktadır. Daha sonra geri dönecek, aynı şekilde tekrar secde edecek. Yine ona bir sınır daha çizilecek ve şefaat ile ilgili hadisin sonuna kadar belirtilen hususlar cereyan edecek. Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şefaatinle insanlar arasında en çok bahtiyar olacak kişi kimdir diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur. Kalbinde ihlasla la ilahe illallah diyen kimsedir. Soru 135. Tabi ihlasın tanımını daha önce yapmıştık hatırlıyorsanız. İhlas büyük şirkten beri olmaktır. Yani sadece küçük şirkten değil. İhlas bu ikisinden de beraattir. Bu manada bir la ilahe illallah söylemek, yani şirkten arınarak la ilahe illallah söylemek fayda verir. Buraya dikkat. Evet. Soru 135. Şefaat kaç türlüdür ve en büyükleri hangisidir? Evet. Cevap 1. En büyükleri kıyamet mevkifindeki şefaati uzma en büyük şefaat olacaktır. Bu yüce Allah Azze Celle'nin kuralları arasında hüküm vermek için, gelmesi için yapılacaktır. Bu şefaat Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme mahsustur. Yüce Allah Azze Celle'nin kendisine vaat etmiş olduğu makam-ı mahmuda da budur. Nitekim Yüce Allah Azze Celle şöyle buyurmaktadır. Umulur ki Rabbin seni övülmüş bir makam-ı mahmuda ulaştırır. Evet, bu ayetin tefsirine duralım. Nisa 79. Makam-ı mahmuda övülmüş, mahmuda Arapça övülmüş demek. Makam demek Türkçe'ye geçmiş. Övülmüş makam nedir derken birincisi bu şefaat çeşidine tefsir edilmiş. Yalnız tek bunun tefsir şekli bu değil. İkinci bir tefsiri daha var. Özellikle müfessirlerin rivayet ettikleri, İbni Kesir'in özellikle birçok rivayet getirdiği. Makam-ı mahmuda Allah Azze ve Celle'nin arşın yanında Resulullah yarattığı bir oturaktır. Peygamberin o oturakta oturmasıdır. İbn-i Teymiye Rahimullah, İbn-i Kesir Rahimullah birçok ilim ehli hadisten bunları nakletmişlerdir. Kadı Ebu Ya'la Sünen'inde nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arşın yanında oturduğuna, şu anda orada olduğuna dair seleften, sahabeden rivayetleri nakletmiştir. Tabi bununla alakalı olarak İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki bu rivayetlerin hepsi senet olarak kuvvetli değildir diyor. Zayıftır. Hasen senetli hadislerdir. Dolayısıyla hüccet edinilmez. Ama bunları zikretmekte bir beis yoktur. Bir grup ehli hadis bunları sahih sayıp bunlara hatta itikat etmişlerdir. Bugün niceleri İbn-i Teymiye bu sözden dolayı tekfir ediyorlar. Ve benzeri ilim ehliğini de tekfir ediyorlar. Halbuki İbn-i Kesir gibi itimat ettikleri isimler dahi bu Nisa suresi 79. ayetin tefsirine bakarsanız bu bahsettiğim rivayetlerin her birini getirmişlerdir. Allah en doğrusunu bilendir makamın mahmudanın ne olduğunu. İki tane tefsiri mevcuttur. Ama burada kitabın yazarı Hafız Ahmet el-Hakemi neyi tercih etmiş? Kıyamet günü kendilerine verilen büyük şefaat olduğunu tercih etmiştir. Evet. Kısaca şöyle olacaktır. İnsanlar mevkifte beklemekten sıkıntılara düşecek ve orada kalışları uzayıp gidecek. Huzursuzlukları artacak, terleri çenelerine kadar ulaşacak. İşte o zaman Yüce Allah Azze Celle'nin haklarında hüküm vermek üzere gelmesi için şefaat edecek birisini arayacaklar. Bunun üzerine önce Adem'e, sonra Nuh'a, sonra İbrahim'e, sonra Musa'ya, sonra Meryem oğlu İsa'ya gidecekler. Hepsi de ben kendimi kurtarmaya bakıyorum diyecek. Nihayet Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ulaşacaklar. O bu işi yapacak olan benim diye buyuracak. Nitekim bu husus Buhari ve Müslim ile başka eserlerde yer alan hadislerde etraflı bir şekilde anlatılmaktadır. 2. İkinci şefaat cennet kapısının açılması için yapılacaktır. Cennetin kapısının açılmasını isteyecek ilk kişi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ümmetler arasında oraya girecek ilk ümmet de onun ümmeti olacaktır. 3. Üçüncü tür şefaat cehenneme götürülmeleri emrolunmuş bir takım kimseleri cehenneme girmemeleri hususunda yapılacaktır. 4. Dördüncü şefaat cehenneme girmiş olan muhavitlerden bir bölümün oradan çıkartılması için yapılacaktır. Orada yanıp kavrulmuş, kömür olmuş bir halde çıkacaklar. Hayat nehrine atılacaklar. Selim götürdükleri arasında bir tanenin bitip yeşermesi gibi biteceklerdir. Tabi bu ilk iki şefaat çeşidi işte o büyük insanların hesaba çekilmesi için yapılacak şefaat ve beraberinde cennetin kapısının açılması için yapılacak şefaat. Bunlar peygambere has şefaatler aleyhissalatü vesselam. Başka kimse ortak değildir bunlar. Ama o işte birinin cehenneme girecekken girmemesi, cehennemden çıkarılması noktasındaki şefaat, salihler, şehitler, sıddıklar, Allah Azze ve Celle böyle kendine yakın kıldığı kullara böyle ikramlarda bulunacaktır. Ya akılla bakıldığı zaman aslında şefaat akli olarak ispat edilen bir şeydir. Hani Mutezile akıldan hüccet getirmişler ya. Biz de onlara akılla hüccet getirdiğimiz zaman aslında şefaat akli olarak müsbet bir şeydir. Neden? Ya dünyada mesela önemli bir konumda, mevkifte bir adam düşünün. Mesela bir devlet başkanı veya bir vali veya bir bölgenin kaymakamı, öyle değil mi? Hani insanların itibar ettiği, insanların genelinin saygı duyduğu, makamını, mevkisini kabul ettiği insanlar. Bu gibi insanların yanında bazı insanlar vardır. Herkesin yani işlerini yaptırdığı yakınındaki insanlar vardır, öyle değil mi? Yardımcısıdır valinin, kaymakamın yardımcısıdır. Başbakanın bile neyleri var şu anda? Danışmanları var. 5-6 tane ekip var. Bunlara her şeyi soruyor. Konuşma metinlerini bunlarla hazırlıyor mesela. Dolayısıyla bu adamlara böyle yanlarında mevkiler veriyorlar ya. Bu adamlar bir gün geliyorlar, valiye diyorlar ki işte falan adamı işe alsana. Bu bizim amcamızın oğludur, iyidir, güvenilirdir, şu işi yapar. Ne oluyor? Şefaatçi oluyor arada. Yani normalde diyor ki sen başkası olsan almayız da. Yani arada Osman hatırı var, Osman bize yakındır. Onun sözü bizim sözümüzdür. Anlatabildim ne demek istediğimi? Vali de hemen ne yapıyor? Bu şefaatli o adamı işe alıyor. Ya akli olarak baktığınız zaman şefaat Allah Azze ve Celle'nin salih kullarını kıyamet günü diğer kullara üstün kılmasıdır. Yani Allah diyor ki bak bu adamlar, Subhanahu ve Teala kullara diyor ki bu adamlar bana yakın adamlar. Öyle yakın adamlar ki bunlar vesilesiyle falanları bile cennete aldım ben. Ya normalde zaten Allah onları cennete alacak. Kaderlerine yazmış onların cennete girişini. Sadece bu adam vesilesiyle diyerekten bu adamı tazim ediyor Allah Azze ve Celle. Diğer kullara üstünlüğünü, faziletini ortaya koyuyor. Çünkü biz hep ne diyoruz? Allah insanları ne yapmıştır? Çeşitli çeşitli derece derece faziletleri farklı yaratmıştır. Peygamberler, onların altında salihler, onların altında Müslümanlar, onlardan müminler, sonra Müslümanlar, öyle değil mi? Sonra kafirler, kafirlerin arasında da grup grup. Fazilet baştan sona doğru bu şekilde derece derece gider. Dolayısıyla şefaat bu manada akli olarak da müsbet bir şeydir. İspat edilen bir şeydir. Bu Allah Azze ve Celle'nin yakını olan kullarını diğer insanlara göstermesidir. Düşünün ki İstanbul'da bugün 1000 tane Müslüman var. O kadar varsa da güzel bir şey. İnşallah vardır. 1000 tane Müslüman arasında Allah 5 tanesine şey veriyor. Siz söyleyin adını. Şefaat hakkı veriyor. Bak 1000 tane Müslüman 5 tanesine veriyor. Ne anlarız biz kıyamet günü? Bak biz dünyada birbirimizi tanıyan müminleriz. Allah aramızdan bir kişiye vermiş şefaat hakkı. Ne anlarız? O adamın Allah'a yakınlığını anlarız değil mi? Allah katındaki faziletini, derecesini. Dolayısıyla Mutezile ve Havariç gibi akılla hareket eden tayfeler, akılla hüccet getirdiğimiz zaman da zaten şefaat müsbet bir şeydir. Kur'an ve sünnete baktığımız zaman da bu kadar nasla sabittir ki şefaat müsbet bir şeydir. İnkar eden açık nasları yalanladığı için kafir olur. Devam. 5. 5. şefaat cennet ehlinden bir takım kimselerin derecelerinin yükseltilmesi için yapılacaktır. Bu son 3'tür. Şefaat peygamberimize has değildir. Ancak bunlardan öncelikle şefaatçilik edecek olan odur. Ondan sonra diğer peygamberler, melekler ve veliler gelir. Küçük yaşta ölmüş çocuklar da şefaatçi olacaklardır. Tabi bu çocuklar hakkında ihtilaf var ehl-i sünnet vel cemaat arasında. Yani çocuklar şefaat edecekler ama hangi çocuklar? İşte Müslümanların çocukları, Ahmet diyor ki kesin cennettedir. İşte müşriklerin çocukları bir grup diyor ki onlar da akıl baliğ olmadığı için, günahsız olduğu için cennetliktir. Bir grup diyor yok. İşte Resulullah sordular. Resulullah dedi ki aleyhissalatü vesselam işte onlar yaşasaydı Allah ne amel yapacaklarını biliyordu. İbnül Kayyim 8 tane görüş uzun uzun naklediyor 2 hicret yolunda. Mukayese ediyor, mukarene ediyor, karşılaştırıyor. En son normalde görüşleri getirdikten sonra racih görüşü yazar. Kendince zahir olan, delile en yakın olan görüşü yazar. Diyor ki kıyamet günü göreceğiz diyor. Allah Azze ve Celle nasıl yapacak? Çünkü bu meselede diyor hükmetmek çok zor diyor. Biz tavakkuf ediyoruz diyor. Netice itibariyle mesele zor bir mesele ama bazı çocuklar, tabii Müslüman olan anne babalar, altın çizerek burada belirtmek lazım. onların cennete girmesi için anne babalarına şefaat edecekler. Evet. Daha sonra Yüce Allah Azze Celle sayılarını kendisinden başka hiçbir kimsenin bilmediği bir takım kimseleri şefasız olarak cehennem ateşinden çıkartacak ve cennete gireceklerdir. 6. Altıncı tür şefaat ise bize ise bazı kafirlerin azabının hafifletilmesi için yapılacaktır. Bu da Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası Ebu Talib hakkında özel bir şefaattir. Müslim'de ve başka eserlerde kaydedildiği gibi. Cehenneme cehennemlikler attıkça o sürekli daha var mı? Daha var mı diyecektir. Nihayet Yüce Rabbimiz oraya ayağını koyunca birbirine doğru büzülür ve İzzet'in hakkı için yeter, yeter diyecektir. Cennette cennetliklerin girmesinden sonra geriye boş bir takım yerler kalacak. Yüce Allah Azze Celle bir takım kimseleri yaratacak ve onları da cennete koyacaktır. Bu hususta sayılmayacak kadar çok nas vardır. Bunları görmek isteyen Allah'ın kitabı ile Resulünün sünnetinde bulabilir. Soru 136. Bir kimse ameliyle cennete girebilir yahut cehennemden kurtulabilir mi? Cevap. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Elinizden geldiği kadarıyla doğru ve istikamet üzere amel etmeye çalışın. Şunu da bilin ki sizden hiçbir kimse ameliyle kurtulamaz. Evet. Burada biraz duralım. Bizim yaptığımız iyi ameller ne bizim eşittir cennetimiz olur ne de yaptığımız günahlar eşittir cehennemimiz olur. İbnül Kayyim rahimeullah şunu naklediyor. Diyor ki seleften bir taife dediler ki nice insanlar işledikleri günahlar sebebiyle cehenneme girdiler. Nice insanlar da işledikleri salih amel sebebiyle günahlar sebebiyle cennete girdiler. Nice insanlar da işledikleri salih ameller sebebiyle cehenneme girdiler. Dediler ki nasıl oldu bu? Onlar da cevaben dediler ki öyle insanlar geldi ki günah işleyen o adamlar ölene kadar o işledikleri günahın zilletiyle o işledikleri günahın işte verdiği vicdan azabıyla Allah'a karşı hep fakir, Allah'a olan ihtiyacını bilen, Allah'a karşı hep kendini zelli hisseden bir kavim oldular. Allah da onları bu zilletlerinden dolayı Rablerine karşı bağışladı ve cennete koydu. Ve nice taifeler de salih amel işlediler. Ama bu salih amelleriyle böbürlendiler, övündüler, kendi nefislerini mutmain kıldılar. Allah Azze ve Celle de bu sebepten ötürü onları cehenneme koydu. Dolayısıyla bu da ortaya koyuyor ki yapılan salih ameller veya yapılan kötü ameller eşittir cennet veya cehennem değildir. Evet bunlar birer sebebiyettir ama her sebep sonuç değildir. Tıpkı rızık kazanırken sebebin sonuç olmaması gibi. Herkes çıkar sabah evinden, akşam herkes evine döner. Biri bir kazanır, biri iki kazanır, biri üç, biri beş kazanır. Çünkü sonuç Allah'ın elindedir. Ama sebebi yerine getirmek herkesin mükellefiyetidir. Herkes aynı sebebe tutunur ama sonuç Allah'ın elindedir. Gene ilim tedrisi, öyle değil mi? Herkes ilim talep eder ama Allah sonucu, fehmi, fıkhı kullarından dilediğine dilediği kadar verir. Birine bu kadar verir, birine biraz daha fazla, birine biraz daha fazla. Herkes aynı sebebe yapışmasına rağmen ama netice kime? Allah kime verir netice olarak? Kullarından dilediğine verir. Her sene binlerce, milyonlarca insan ilme başlar ama onlar arasından 3 tane, 5 tane alim çıkar. Veya 10 tane veya 100 tane. Bu nedir? Sonucun Allah'ın elinde olmasının gereğidir yani. Herkes gerekli sebepleri alır ama sebepler eşittir sonuç demek değildir. Aynı şekilde ameller de sebeptir ama sebepler eşittir sonuç değildir. Bu Allah'ın kaderidir. Allah Adem'i yarattı, sırtını sıvazladı, bir taife çıktı. Dedi ki bu cennet ehlidir bunlar. Sonra bir de Allah Azze ve Celle Adem'in sırtını sıvazladı, bir taife daha çıktı. Dedi bunlar da cehennem ehlidir. Yani cennet ehli de belli, şu anda cehennem ehli de belliler. Çünkü Allah kaderimize yazmış. Yani yeri gelecek, Resulullah'ın söylediği gibi sahabe gelip aleyhissalatü vesselam'a soruyor. Diyor ki, ya Resulallah cahiliyede yaptığımız iyilikler ne olacak? Diyor ki onlar sebebiyle Müslüman oldunuz. E peki bir adam cahiliyede iyilik yapıyorsa neyle yapıyor? Allah'ın kaderiyle. İman ediyorsa neyle ne diyor? Allah'ın kaderiyle. Yani cahiliyede ona o iyiliği yaptırttıran gene Allah. Övgü o zaman kime? Alemlerin Rabbine. Sahabenin biri geliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki Allah seni şu hasretinden dolayı seviyor. Diyor ya Resulallah bu ahlakı ben mi kazandım yoksa Allah benim mayamı mı çalmış? Diyor Allah senin mayana bunu çalmış yani. Yani sen sonradan bunu kazanmadın. Öyleyse diyor benim mayama bunu çalıp da bunun sebebiyle beni seven Allah'a hamdolsun diyor. Yani baktığımız zaman netice her zaman kadere dönüyor. Bu da mümine neyi öğretir? Korkarak, umarak, huşuyla, isteyerek Allah Azze ve Celle'ye dua etmeyi, ondan cenneti ve rahmetini talep etmeyi. Hani sıhhatini bilmemekle beraber bir hadis vardır ya meşhur halk arasında. Adam biri adaya çekilip kapalı bir yerde yüzlerce sene ibadet etmiş. Adam kıyamet günü hesaba çekilirken işte Allah demiş neyle hesaba çekeyim demiş amelimle çek. Ameliyle hesaba çekiliyorken daha bir gözün yaptığı o kadar ibadet daha bir göz gibi basit bir nimetin şükrü için karşılık olarak yetmeyince adam anlıyor ki helak olacak ve bir rahmetik diyor. Rahmetinle ya Rabbi deyince Allah Azze ve Celle rahmetiyle hesaba çekip o adamı cennete koyuyor. Bakın bize verilen nimetlerin hakkını salih amellerle ödemek başka bir şey. O borcu ödedikten sonra bir de cenneti kazanmak adına ödenecek miktar başka bir şey. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani biz öncelikle Allah'ın bize verdiği hayat, işte sağlık, öyle mi? Diğer nimetler, maddi manevi bütün nimetler. Bunların önce bir karşılığı olarak salih amel kıyamet günü ortaya koyacağız. Onlar bunları karşılamaya çalışacak. Buradan arta kalan da cenneti satın almak için ödenen bir bedel olacak yani. Ela inne sil'atillahil cenne ve ela inne sil'atillahil galiye. İyi bilin ki Allah'ın eşyası cennettir. İyi bilin ki Allah'ın eşyası pahalıdır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Onun için büyük fedakarlık gerekir. Maldan, candan, kandan, evlattan, dünyevi bazı nefsin hoşuna giden şeylerden Allah için ne yapmak gerekir? Fedakarlık yapmak gerekir. Allah çünkü bunu ayette şöyle ifade etmiş. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiğiniz şeylerden Allah için infak etmedikçe iyiliğe eremezsiniz. Din Allah için fedakarlık üzerine bina olmuştur. Yani bu para bazen ortaya çıkabilir. Bu diğer hayatın para dışındaki diğer unsurlarıyla ortaya çıkabilir. O diğer unsurların haricinde insana verilen namaz, vakit gibi böyle nimetlerle ortaya çıkabilir. Kadın, çocuk gibi nimetlerle bazen insan bunları feda etmesi gerekir Allah için. Netice itibariyle bunlar feda edilirse Allah Azze ve Celle de Subhanahu ve Teala da insanı hayra ve iyiliğe ulaştırır. Ama bunların feda edilişi eşittir, sonuç demek değildir. Çünkü Hristiyanların rahiplerini biliyorsunuz. Ömer radıyallahu anhu bir tane ibadetten beti benzi atmış bir rahip görünce amiletun nasibe tasla naran hamiye. Çalışmış, yorulmuştur ama ateşe girecektir diyor. Niye? Adam sebep olarak sebepleri yerine getirmiş. Namaz, oruç, infak. Hristiyan da olsa Hristiyanlarda da bu ibadetler var. Öyle yapmış ki bu sebepleri adam beti benze atmış, yorgun düşmüş. Ama nereye girecek? Ebedi cehenneme girecek. İşte bu kader. Kader Allah'ın gizli bir ilmidir. Bunu bilen bir kulun, buna iman eden bir kulun iliklerine kadar Allah'tan korkmaması mümkün müdür yani? Allah'tan gece gündüz yalvarıp rahmetini dilememesi mümkün müdür yani? Her namazında, her ibadetinde, geceleri mesela özellikle ihya etmek adına İnsan kıyama kalkıp Allah'tan böyle bir şey talep etmez mi bunu bilip de yani? Yani bunu bilip de gece kalkıp Rahman'dan bunu talep etmeyenin aklından ve imandan şüphe edilir yani. Nereden biliyoruz biz de çalışıp yorulup da amel edip cehenneme girileceklerden miyiz değil miyiz? Biz bilmiyoruz nereye gideceğiz yani. Bütün yeryüzü şu anda çalışıp yoruluyor ahiret için. Yahudiler de Hristiyanlar da öyle. Adamlar dinleri için birçok şeyden vazgeçen Hristiyanlar, Yahudiler var. Bütün dünyanın halkları var. Ortak dinsizler. Bir de dinli insanlar var. Bunlar da ikinci bir taife. Bu dinliler arasında da muvahhidler var. Onların haricindeki kafirler var. İşte Yahudi, Hristiyanlar da dindarlar var ama kafirler cehenneme girecekler. Çok son kitabı yalanlıyorlar. Baktığımız zaman çalışıp yorulan birçok taife var. Ama kıyamet günü akıbet yok. O yüzden ameller bizi ne yapmayacak? Kıyamet günü cennete koymayacak. Bizi cennete koyacak olan şey Allah'ın bizi rahmetine daldırmasıdır. Allah bize rahmetiyle muamele etsin. Tamam. Ey Allah'ın Resulü sen de mi diye sordular. O ben de buyurdu. Rabbimin beni kendinden bir rahmete bandırması ve lütfu ile beni kurtarması müstesna. Evet. Bir diğer rivayette de şöyle buyurmaktadır. Doğru ve istikamet üzere amel etmeye çalışın. Size müjdeler olsun. Hiç şüphesiz kimse ameliyle cennete girmeyecektir. Sen de mi ey Allah'ın Resulü dediler. O ben de. Allah Azze Celle kendinden bir rahmete beni bandırması müstesna. Şunu bilin ki Allah Azze Celle en sevdiği amel az dahi olsa en devamlı olandır diye buyurdu. Şimdi bu hadisi fıkh etmeye çalışırsak birinci İlk Resulullah'ın vurguladı aleyhissalatü vesselam nokta doğru ve istikamet üzere olmak. İstikameti kaybetmek, kaybetmemek. Yürürken hedefi kaybetmemek. Genelde insanların problemi bu. Allah ehli kitaptan Hadid suresinden bahsederken diyor ki imandan sonra diyor uzun bir vakit geçti. Fetale aleyhimul emet. Vakit geçti belli bir müddet. Fekaset kulubuhum. O müddetin geçmesiyle beraber elleriyle kazandıkları ve yaptıkları günahlar ve masiyetler sebebiyle kalpleri kas katı kesildi. Sonra da Allah onları saptırdı diyor. Allah onları az yaptıklarından dolayı, elleriyle kazandıklarından dolayı. Neyi kaybettiler? İstikameti. Bizim önümüzdeki en büyük problem de bu olur. Beni İsrail'i saptıran da buydu. Bakara suresi başından sonuna kadar Beni İsrail'in yaptığı pislikleri anlatır. Ve onun kurtuluş reçetesi, o hastalığın reçetesi olarak Allah bir şey sunuyor. وَذْكُرُوا مَا ف۪يهِ خُذُوا بِقُوَّةِ Kuvvetle bu kitaba yapışın. وَذْكُرُوا مَا ف۪يهِ İçinde olanı da hatırlayın. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki takvaya ulaşırsınız. Allah nefsi yaratan, Şems suresinde dediği gibi وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا O nefsi yarattıktan sonra o nefse fıskı da takvayı da ilham eden Allah azze ve celle. Yani bize dün imana ilk girdiğimizde imanın o parıltısını, ateşini, takvayı veren Allah. Sonrasında bunu ilham etmekle beraber eğer sonrasında fısk varsa onu ilham eden de Allah. Ama öncesinde bunu ilham ettikten sonrasında bunu ilham etmesinin sebebi nedir? Bizim elimizde kendi yaptıklarımızdır, kazandıklarımızdır, istikametimizi kaybedişimizdir. İlk istikametimiz ne? Allah rızası. Ama insan yürüdükçe, amel ettikçe ne başlıyor? İstikamet ve hedef kaybolmaya başlıyor. Ali'nin radıyallahu anh'ın dediği gibi amel etmekten yorulmadım ama niyetlerimi tazelemekten yoruldum. Niyetleri tazelemek esastır. Çünkü çoğu zaman niyetler unutulur. Hadisin ilk noktası burası. Oraya dikkat çekmek istiyorum. İstikamet. İkinci reçete amel asla insanı cennete koymaz. Hadiste üç şey var. Diyorlar sen de mi ya Resulallah? Diyor ben de amelimle cennete gelemem aleyhissalatü vesselam. Allah'ın beni rahmetine daldırması müstesna. Üçüncü ise son olan Allah'ın rahmetinden sonra Allah'a sevimli olan Allah'ın rahmetini celbedecek şey. Reçeteyi yazıyor Resulullah. Az ve devamlı amel. Az ama devamlı olan amel. Bir ay 30 gün boyunca gece namazına kalktın. Bir daha 2 sene boyunca namaza kalkmadın. Allah bunu istemiyor, sevmiyor. Bunu insanlar da sevmez. Allah niye insanların fıtratına bunu koymuş? İbret olsun diye, ayet olsun diye. Mesela bakın sizi seven bir adam. Bugün geliyor, sizin önünüze bir şey koyuyor, ikram ediyor, size çok yakınlık gösteriyor, sevgi gösteriyor, öyle değil mi? O kadar ikram ediyor ki diyorsunuz bu adam bizi çok seviyor, haddinden fazla seviyor. Sonra ikinci gün geliyor, üçüncü veya bir gün. Tam zıttına. Hiçbir şey yok ortada. Sevgiye dair bir amare işaret yok. 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün, 20 gün böyle devam ediyor. Ondan sonra tekrar çok kısa ne şüphesindesiniz siz o size sevgi izhar ederken acaba yarın gene bitecek mi? Çünkü biliyorsunuz ki istikrarsızlık problemi var bu adamda. Diyorsunuz ki bu sevgisinde yalan. Ama bir adam var her türlü sizin kötü muamelenize rağmen size hep sevgi ortaya koyuyor. Hep. Devamlı ve istikrarlı bir şekilde. Ne yapıyorsunuz? O insanın sizi sevdiğine siz de inanıyorsunuz. Bu Allah'ın bizim fıtratlarımıza koyduğu bir ayetidir. İşaretidir, ibrettir bize. Dolayısıyla Allah da saman alevi derler ya. Saman alevi nedir? Parlar söner. Ya dersin ki bu alevden şehir yanar. Ya böyle bir parlar. Ondan sonra saman bitti mi biter. Öyle değil mi? O yüzden saman alevi demişler. Saman alevi gibi işte bir senenin bir ayı boyunca gece namazı, gündüz oruçları tutacağına az ve devamlı olacak bir şekilde haftada bir gün kalk. Haftada bir gün oruç tut. Ve işte haftada pazartesi, perşembe tut. Ve her aydan üç gün tut. Resulullah demiyor mu aleyhissalatü vesselam? Her aydan üç gün oruç tut. Nedir bu? İstikrar ve düzendir. Devamlılıktır. Allah da bizden bunu istiyor subhanahu wa ta'ala. İşte bu üçüncü şey de bizi cennete götürecek. Reçete, ilaç. Az ve devamlı olmaz. Özellikle içerisinde olduğumuz bu Zilhicce ayında işte Allah Azze ve Celle'nin emrettiği şekilde gece namazları, oruçlar, nafile oruçları arttırmamız lazım. Ama bunun her sene Zilhicce'de tekrar etmesi lazım. Yani bu sene Zilhicce ayının ilk 10 gününde oruç tutuyoruz, namaz kılıyoruz. Ertesi sene Zilhicce ayının ilk 10 gününde haberimiz yok. Zilhicce'ymiş, oruç varmış, namaz varmış, ibadet varmış, bir haber yani. Bu Allah Azze ve Celle bundan razı değil. Öyle bir gece namazı kıldınız ki 12'de başladınız ta imsa kadar, o 12'den imsa kadar da hüngür hüngür ağladınız. Ondan sonra 2 sene gece namazına kalkmadınız. Yani Allah katında bunun ne değeri, önemi, ehemmiyeti var ki? Bunun bir önemi yok. Allah katında önemi ve değeri olan şey az ve devamlı olandır. Nitekim Davud'un orucu böyledir. Bir gün açıp bir gün bozmuştur. Hep bak devamlılık var. Veya Resulullah işte daha fazlasına güç getirebilecek bir adam aleyhissalatü vesselam diyor ki haftadan ayda 3 gün tutamıyorsan haftada pazartesi perşembe orucunu tutuyor. Öyle değil mi? Yani burada hep bir devamlılığın işareti var. Bizi de cennete sokacak şey devamlılık. Delil mi? Bakın Resulullah'ın şu hadisi aleyhissalatü vesselam. Diyor ki kişi cennetlik amel işler işler işler işler. Cennetle arasında bir arşın kala cehennemlik amel işler cehenneme gider. Cehennemlik amel işler işler işler işler. En sonunda cennetlik amel işler cehenneme bir karış kala sonra cennete gider. Bak devamlılık olmadığı için bugüne kadar yapılanların hiçbir değeri olmadı. Hem cehennem açısından hem cennet açısından. Bu da gösteriyor ki amel eşittir. Akıbet sonuç demek değildir. Her şey Allah'ın kaderindedir. Şeyh bu soruda onu anlatmaya çalışıyor. Şimdi bir sonraki soruyla da bu soruyu cem edecek şimdi inşallah. Devam. Soru 137. Bu hadis ile Yüce Allah Azze Celle'nin onları yapmaya devam ettiklerinize karşılık mirasçı kılındığınız cennet işte budur diye seslenilir. Buyruklarını bir arada nasıl anlayabiliriz? Evet. Ve tilkel cenneti illeti uğristumuha bima kuntum ta'melun. Bu işte o cennettir ki mirasçı kılındınız. Bime yaptıkla, bime öyle şeylerle ki kuntum ta'melun. Daha önce dünyadayken yapmıştınız. Yani ameliniz karşılığında size bu cennet verildi. Bizim şimdi önceki soruda bu anlatılanlarla bu ayet çelişir mi? Şimdi bunu cem edecek. Çelişmez. Bakın Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in usulen yaptığı şeylerden bir tanesi de Kur'an'ı veya sünneti birbirine çarpmak değil, o sözlerin birbiri araya toplayıp cem edip tafsilatı ortaya koymaktır. Ama maalesef günümüz Türkiye'sinde İlim meclisleri diye adlandırılan kelam meclislerinde genelde yapılan nedir? Karşılıklı delilleri çarptırmaktır. Karşılıklı delilleri çarptırmaktır. Mesela bir tane adam kalkıyor diyor ki وَلَا تُلْقُوا بِيَيْدُكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ. Elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Adam şirke bundan kılıf buluyor. Öbür taraftan öteki de diyor ki Allah demiyor mu işte Allah nefislerini onlar ki nefislerini Allah'a sattılar. Allah'ın rızası karşılığında nefislerini öldürdüler. Başka bir ayette. Yani hep bakıyorsunuz ki naslar olur olmadık yerlerde alakasız istidlal ediyorlar. Bu da insanları zındık yapıyor. Halbuki iki ayeti cem ettiğiniz zaman Allah öyle yer vardır ki kanı ve canı gözü kırpmadan vermeyi övmüştür. Öyle yer vardır ki ahmaklık saymıştır onu. Kendi canını tehlikeye atmak saymıştır. Anlatabildik mi ne demek istediğimizi? Dolayısıyla bizim usulen böyle tartışmalardan ve münazaralardan kaçınmamız gerekir gücümüz yettiği kadar. Ve bir meseleyi anlatırken de şeyhin şu anda yaptığı gibi mesela tevekkülü mü anlatıyoruz? Tevekkülün artı ve eksi boyutundan her yönünü ele alıp son bir neticeyi bağlayıp tafsilatlı bir şekilde ortaya koymaktır. Ya işte İbn-i Teymiye'nin sözünde olduğu gibi ancak ahmak tevekkülü bahane kılıp da sebepleri terk eder. Ancak ahmak sebeplere yapışır. Ya ikisi de aşırı uçtur yani. İslam yerli yerinde tevekkül etmeyi, yerli yerinde sebebi edinmeyi övmüştür. Dolayısıyla bizim o övülen ve yerilen yerleri ortaya koymamız lazım. Gıybet. Övüldüğü yer de vardır, yerildiği yer de vardır. Öyle değil mi? Hadis ehli ne derlermiş? Teala nagtab derlermiş. Hadi gelin gıybet edelim. Niye? Adamlar rical ilmiyle uğraşmışlar. Rical ilmi nedir? Erkeklere oturup konuşmuşlar. Demişler bu adam adalet sahibi mi? Bu adam sika mı? Güvenilir mi? Bu adam işte hafızası kuvvetli mi? Adam hakkında konuşmuşlar. Bu bir gıybet ama yerine göre caizken, yerine göre kınanmış bir şey. Dolayısıyla nasları birbirine çarpmaktan daha ziyade bizim usulen ne yapmamız lazım? Nasları bir araya getirip cem edip tafsilatı ortaya koymamız lazım. Bu amelin eşittir, netice olmadığını anlattıktan sonra, amelle kimsenin cennete giremeyeceğini anlattıktan sonra şunu ispat etmeye çalışıyor. Ama amel terk edilmez. Çünkü Allah cennete insanları yaptıkları güzel ameller sebebiyle koyacak. O ameller yetmese de cennete, Allah'ın onları cennete koymasının vesilesi ve sebebi ameller olacak. Devam edelim abi. Cevap. Yüce Allah Azze Celle hamdolsun ki bu ikisi arasında herhangi bir aykırılık yoktur. Çünkü ayeti kerimede bima sebebiyle buyruğunda yer alan B harfi sebeplilik ifade ediyor. Çünkü salih ameller cennete girmeye sebeptir. Cennete giriş ancak salih amelle olur. Zira sonucunun varlığa onu ortaya çıkartan sebebinin varlığı ile söz konusudur. Hadis-i şerifte amellerinizle anlamındaki lafzın başındaki B ise semen, paha ve değer bildiren B'dir. Şüphesiz ki kul dünya devam ettikçe yaşasa ve bu süre boyunca gündüzleri oruçlu, geceleri namazla geçirse, bütün masiyetlerden uzak dursa, onun yaptığı bütün bu ameller Yüce Allah Azze Celle onun üzerindeki gizli ve açık nimetlerinin en küçüğünün onda birine dahi bedel olamaz. Cennete girmesinin bedeli nasıl olabilir? Ve de ki, Rabbim mağfiret ve rahmet buyur. Zaten sen merhamet edicilerin en hayırlısısın. Ha, bu dua kime emrediyor Allah Azze ve Celle? Peygamber'e. Ve kul de ki, Rabbi yefirli verhamni. Beni bağışla ve bana merhamet et. Peygamber isyan etti mi? Yok. Herhangi bir vacibi terk etti mi? Gene yok. Ama ona rağmen Allah ne istiyor? Peygamberden kendisinden rahmet dilemesini istiyor. Bu da gösteriyor ki hiçbir insan amelle cennete giremez. Sadece Allah'ın rahmetiyle girebilir. Burada bitiyor. Kader-i iman başlıyor. Burada kalacağız inşallah haftaya. Biraz konu çünkü tafsili bir konu. Orada kader, kaderiler kaç gruba ayrılmışlar? Hangisi kafir, hangisi Müslüman? Daha derin bir mevzu geçeceğiz inşallah. Allah nasip ederse. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinde, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Bu ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.